Ewangelia Łukasza, rozdział 20. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi. I rzekli do niego, mówiąc: powiedz, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał moc? A on odpowiadając, rzekł do nich: zapytam i ja was o pewną rzecz. A powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą: jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł tedy właściciel winnicy: co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: to jest dziedzic. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli: przenigdy. On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. I tutaj widzimy rozmowę Pana Jezusa z uczonymi w piśmie i arcykapłanami. W tamtym czasie była to elita elit dla tego ludu. I ci ludzie chwycili klucz poznania. Byli to ludzie, którzy na tamte czasy byli wyjątkowo dobrze poinformowani. I ci ludzie są podobni do nas, chrześcijan, w tym zakresie, że my jesteśmy ludźmi bardzo dobrze poinformowanymi. A to oznacza, że bycie bardzo dobrze poinformowanym pociąga za sobą odpowiedzialność. To od tych najbardziej poinformowanych wymaga się, aby robili użytek z tej wiedzy, którą posiadają. My będąc w kraju takim jak Polska, jeszcze będąc w świecie, już wiedzieliśmy od pierwszych poznanych słów mama, tata i gdzieś już się pojawiało Jezus, bo prowadzono nas na mszę, zawożono nas razem z rodziną lub przy różnych okazjach rodzinnych spotkań. Gdzieś trafialiśmy pod wpływ tego wspaniałego imienia, jakim jest Jezus. I później przyszedł czas, że każdy z nas nawrócił się lub przynajmniej dostał ofertę nawrócenia. Być może jest ktoś taki, kto jeszcze z niej nie skorzystał. To jak najszybciej nawróć się do Pana Jezusa. Bo jesteś w klubie najlepiej poinformowanych. Najwięcej od ciebie będzie się wymagać. I ci, którzy skorzystali z tej oferty, nawrócili się do Pana Jezusa, są na pozycji najwyższej odpowiedzialności. Jesteśmy takimi, którzy będą rozliczani z tej wiedzy i z tego, co z tą wiedzą zrobiliśmy i co robimy. I tutaj widzimy, że stało się jednego dnia. To sformułowanie jednego dnia wskazywać może, że to nie był szczególny dzień, tylko to był po prostu jeden z wielu dni z tych 3,5 roku czy 3 lat, kiedy Pan Jezus od 30 roku życia do ukrzyżowania cały czas świadczył i głosił Ewangelię. Jednego z tych dni, gdy nauczał lud świątyni, zwiastował dobrą nowinę. Dobrą nowinę opowiadał Pan Jezus. Cóż to jest dobra nowina? My mamy dobrą nowinę do opowiadania. Dobra nowina jest to nowina o tym, że człowiek, który zasłużył na wieczne potępienie, może pójść do nieba na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus wykonał wszystko. To jest dobra nowina. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Pan Jezus w czasie tych 3 godzin ciemności stał się grzechem, wziął grzech na siebie. Został uczyniony winnym w miejsce grzesznika. To jest dobra nowina dla grzesznika, że teraz ten grzesznik nie musi iść do piekła. Ten grzesznik, który zasłużył na wieczne potępienie, może być na podstawie tej doskonałej ofiary uczynionym świętym i sprawiedliwym w oczach Bożych. Został zastąpiony przez Chrystusa. Chrystus wziął jego miejsce potępienia i z kolei jemu została przypisana, temu grzesznikowi, który pokutuje, przychodzi do Boga, została przypisana pozycja świętego, sprawiedliwego w oczach Bożych. Jest to dobra nowina. Jest to dobra nowina. Nie trzeba do tego nic dodawać. Niektórzy próbują coś do tego dodawać, ale wtedy to zniekształcają. Bo słowo dobra doskonale ją opisuje. Nowina, bo jest to coś nowego. Wcześniej nie było to znane. Wcześniej nie było to rozumiane. Wcześniej prowadzono z Bogiem handel. Wcześniej myślano, że trzeba zapracować sobie na zbawienie. Wcześniej myślano, że jeżeli pomniejszę trochę grzechy swoje, trochę się pousprawiedliwiam przed ludźmi, trochę się wybielę przed ludźmi, to i Bóg kupi to oszustwo. Nie, tak to nie działa. Nowina polega na tym, że jesteś doskonale winny. Ja jestem doskonale winny w oczach Bożych, ale ponieważ Jezus tą całą moją winę, Pan Jezus tą całą twoją winę wziął na siebie, to ta wina została potępiona przez Boga, bo Bóg nie mógł nic nie zrobić z grzechem. Bóg postanowił, że grzech musi zostać ukarany z pełną surowością. Ale ponieważ grzesznik nie był w stanie tego ciężaru znieść, to musiałby na całe wieki wieków być w jeziorze ognia i siarki. Bóg w swojej łasce zdecydował, że okaże łaskę tym, którzy skorzystają z doskonałej ofiary Jego Syna. I to wystarczy. To jest nowa rzecz. Całkowicie nowa. Bóg niczego od morderców Syna Bożego nie wymaga. Bo my, każdy z nas, na własną drogę zboczył i to zaprowadziło nas do zamordowania Pana Jezusa Chrystusa. I to jest fakt, że Bóg od kogoś takiego, kto tak zbankrutował, że doszło do tego, że zamordowaliśmy Jezusa, niczego już nie wymaga. I to jest nowina. To jest nowa rzecz. Bo człowiek religijny, tak jak ci tutaj uczeni w piśmie i faryzeusze, uczeni w piśmie i arcykapłani, byli przyzwyczajeni do tego, że z Bogiem należy prowadzić handel. Czyli jeżeli jest zbawienie z łaski, czyli jest to na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to z pełną wolnością możemy powiedzieć tak jak apostołowie strażnikowi więziennemu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Możemy powiedzieć człowiekowi, który przyjechał w nasze okolice, nic o nim nie wiemy, jest być może jakimś postawionym wysoko strażnikiem skarbów królowej etiopskiej. Możemy mu powiedzieć, że Pan Jezus umarł za niego. I potem wysłać go z powrotem do domu, gdzie on będzie radował się i już o resztę zadba Duch Święty. Niestety, ta fałszywa nauka, która była starym, zwodniczym handlem z bóstwem, który był przed dobrą nowiną, również wkradła się do chrześcijaństwa. I teraz próbuje się dodawać coś do zbawienia. Twierdzi się, że na przykład oprócz uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa musisz przed uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa może najlepiej skończyć jakiś krótki kurs teologiczny albo w jakiś sposób być przygotowany. Jest to fałszywe. Albo że musisz brać udział w jakichś rytuałach, sakramentach, wyuczonych teatrzykach. Jest to fałszywe z punktu widzenia Słowa Bożego. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków zbawianego, bo uczynek zbawiający wykonał Pan Jezus. Więc jeżeli uczynek zbawiający wykonał Pan Jezus, to zbawiany jest całkowicie uwolniony. Zresztą, jakie uczynki mógłby Bogu przynieść morderca Syna Bożego? Co mógłby przynieść? W doskonały sposób jesteśmy przedstawieni przez Słowo Boże jako kompletnie zrujnowani. Nie mam nic, co bym mógł Bogu dać. I z pustymi rękami przychodzę do Jezusa. Jestem chory, pokryty od stóp do głów trądem. Nie ma zdrowego miejsca. To jest postawa, z którą mogę przyjść do Boga. A nie, że ja się trochę podleczę i przyjdę do Boga. To tak jakbyśmy przyszli do lekarza i mamy jakąś chorobę i próbujemy tą chorobę rozpędzić przed pójściem do lekarza, leczymy się, leczymy i przychodzimy do lekarza na wizytę. On pyta, co panu dolega, a w zasadzie już nic, już sobie poradziłem. To po co przychodzisz? Chorzy potrzebują lekarza. Chorzy potrzebują lekarza. Tylko wtedy, kiedy wiesz, że Jezus może cię uratować, bo jesteś zgubionym grzesznikiem. Jest dla ciebie przystęp do Boga. To mówi nowa, dobra nowina, nowa wiadomość dla ludzi od Boga. I tą dobrą nowinę Pan Jezus Chrystus zwiastował. Również niestety dodaje się do tej dobrej nowiny coś później. Jeżeli doskonałe zbawienie jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, to jako zbawiony nic nie mogę do tego dodać. Oczywiście wiemy ze Słowa Bożego, że narodzony na nowo człowiek jest zamieszkany przez Ducha Świętego. I ten Duch Święty wydaje owoce. I ten Duch Święty powoduje wzrost. I ten Duch Święty wywołuje w wierzącym wdzięczność do Jezusa. I ten Duch Święty pracuje codziennie nad takim człowiekiem, żeby on wydawał owoce ku chwale Bożej. I naturalny stan chrześcijanina to jest wydawanie i niesienie owocu Bogu, dla Boga owocu. Ale są masy takich osób, które można by powiedzieć po ludzku nie wydają żadnych owoców. Co z nimi? Co to znaczy? Czy oni są zbawieni? Pan Jezus powiedział do Piotra, gdy on pytał o ucznia Jana. Panie, a co z tym? A Pan Jezus odpowiedział do niego, a gdybym zechciał, żeby on pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty na swoją rzecz patrz, ty sobie patrz, ty zajmuj się sobą. I myślę, że tutaj, poza taką ludzką ciekawością, co z tymi wszystkimi, jest również bardzo poważny błąd teologiczny za tym ukryty. Próbuje się dodawać do Ewangelii łaski Bożej zakon. Jeżeli byśmy powiedzieli takiemu zbawionemu, że on oprócz uwierzenia Jezusowi coś musi dołożyć, to po pierwsze to nie jest dar, tylko znowu handel. Nie. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Jeżeli nawet, załóżmy, w wieku 20 lat ktoś się nawróci, poprosi Boga o zbawienie i do 80 roku życia przepędzi życie w karczmie, robiąc różnego rodzaju draństwa, to jeżeli naprawdę się nawrócił, ja nie wierzę, że taki przypadek może mieć miejsce, ale mówię o hipotetycznym przypadku. I jeżeli taki człowiek naprawdę szczerze pokutował i mimo to nie wyszło, pozostałe rzeczy nie wyszły, nie ma wzrostu, nic nie ma, to on będzie w niebie, ponieważ jest zbawiony z łaski na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa. I to jest właśnie dodatkowe ozdobienie ofiary Pana Jezusa, że w niebie będą tacy, którzy przez ludzi mogliby być ocenieni jako lenie śmierdzące. A mimo to będą w niebie. A mimo to będą w niebie, bo Jezus umarł za ich grzechy i oni przyjęli doskonałą ofiarę Pana Jezusa, która daje zbawienie całkowicie darmo z łaski. I to będzie dodatkowy dowód na to, że to jest naprawdę za darmo, niezależnie od uczynków. Że to nie jest handel. I być może takich ludzi będzie dużo, być może będzie mało. Niektórzy się bawią w liczenie statystyk. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie do Piotra, ty patrz swego. Rzymian mówi, czy stoi, czy pada Panu. Pada i Panu leży, Panu wstaje. To nie jest twój biznes. Ty patrz na swoje. Nie możesz się porównywać z innymi wierzącymi. Mamy porównywać się tylko i wyłącznie z Panem Jezusem Chrystusem. On jest dla nas wzorem i on jest punktem odniesienia. Natomiast jeżeli oceniam innego, to wtedy porównuję się z nim i robię źle. Natomiast dobra nowina mówi, że on będzie zbawiony, jeżeli uwierzył w Pana Jezusa. Będzie zbawiony, bo to jest zbawienie z łaski. Ono jest nieutracalne. Jeżeli byśmy próbowali dołożyć coś do tego zbawienia z łaski, popadamy w bardzo poważne problemy. Bo teraz jeżeli ja sobie ustanowię kanon, a ten chodzi do karczmy, więc chyba nie jest zbawiony. O, ten jeździ za szybko. Chyba nie jest zbawiony. O, ten wiąże nierówno krawat na zgromadzenie. Chyba nie jest zbawiony. Nie wiem, czy widzicie. Jeżeli jeden ma prawo ocenić drugiego na podstawie tego, że zbyt lekko sobie waży moralność, to gdzie jest granica moralności? Wpadamy wtedy w kompletne sekciarstwo, którego wyrazicielami byli uczeni w piśmie i arcykapłani. Tu nie ma granicy. Jeżeli miałbym prawo powiedzieć, że ktoś taki jak nierządnica. Hagar? Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Nie Hagar. Rahab. Przyjęła zwiadowców. Jakub podaje ją jako przykład zbawienia przez uczynki. Ale co zrobiła Rahab? Rahab przyjęła przyjaźnie wywiadowców. To był jej akt wiary. I ona później jest dalej nazywana nierządnicą. Pismo nie mówi, że ona się poprawiła, że stała się matką wielu dzieci. Owszem, jest wymieniana w rodowodzie Pana Jezusa. Ale nie wiemy, czy była dobrą matką, czy złą matką. Nic o niej nie wiemy. Jest zaliczona do grona zbawionych. Jest podana przez Jakuba jako zbawiona osoba. Jest świętą, z którą razem będziemy w niebie. Ale nie wiemy. I słusznie. Dlatego, że kluczowe jest, czy ona uwierzyła, czy nie uwierzyła w Pana Jezusa. I też nie wiemy, kto jaką ma podstawę. Jeden może być wychowany we wspaniałym domu, gdzie ma doskonałych rodziców. Tak doskonałych, jak kiedyś jedna znajoma mi powiedziała, że jak ona uwierzyła w Pana Jezusa, to ona długo nie mogła zrozumieć, dlaczego ona ma pokutować, skoro ona jest o dwie długości lepsza od wszystkich znanych jej chrześcijan. Ona po prostu była dobrze wychowana. Ona w doskonały sposób była co do drobiazgu wychowana. I teraz, jeżeli ja bym miał taką kobietę oceniać na podstawie jej życia już jako chrześcijanki, to przecież ja nie jestem w stanie dostrzec owocu. A mamy drugiego, który wychował się bez rodziny, bez ojca, bez matki. Od początku siedział w więzieniach. Od początku był draniem. Od początku był głęboko zdemoralizowany. Nawraca się. I on nawet nie wie, co to znaczy nie kradnij. Nie kradnij znaczy nie bierz szczoteczki swojego współwięźnia. Ale ukraść samochód, to przecież to jest normalne, że trzeba gdzieś pojechać, tak? I trzeba mu to dopiero wyjaśnić. Ci ludzie nie mogą być stawiani na jednym poziomie. To tylko jeden Bóg jest w stanie to ocenić. I być może jest tak, że ty nie widzisz czyjegoś owocu, ale ten siedzący w karczmie pijak po prostu siedzi i pije. Ale pierwszą rzecz, którą postanowił, to to, że wybaczy swoim wrogom. I ciągle o to toczy bój w tej karczmie. I ciągle go to pokonuje. Nie wiem. Nie powinien siedzieć w karczmie. Ale też nie ma narzędzia, żeby go ocenić. Jeśli on naprawdę uwierzył w Pana Jezusa, to Bóg jest tym, który wie, czy on skorzystał z doskonałej ofiary Pana Jezusa. Nie my. I nasze ludzkie normy nie są podstawą do tego, żeby sprawdzić, czy był owoc. Owoc to nie są uczynki. Nieraz już to widzieliśmy z Pisma Świętego. Owoce to nie są uczynki. A Bóg patrzy na owoce. Po owocach poznacie. Możesz mieć człowieka, który jest niesamowicie uprzejmy, ale w sercu cię nienawidzi. A możesz mieć szorstkiego chama, który cię z całego serca kocha. I ten, który miłuje, będzie coraz mniej szorstki, ale to będzie widział on i Bóg. Ty być może go spotkasz dwa razy w życiu i stwierdzisz, cóż za chamidło, i on podaje się za chrześcijanina? Niestety, tak to jest, że jeżeli chcemy oceniać innych, zajmujemy pozycję tą, którą ma tylko Bóg. Stajemy się sędziami zamiast po prostu radować się łaską Bożą, tym, że Bóg nam wybaczył, że Bóg nas uratował. Jest to całkowicie nowa rzecz, bo wcześniej oceniano na podstawie zewnętrznych pozorów, zewnętrznych rzeczy. Dlatego Pan Jezus musiał potępić ich jako groby pobielane. Nie było ważne, że w środku są kości. Ważne było to, że ten nagrobek z wierzchu ładnie wygląda. Nieważne było to, czy misa jest czysta w środku, tylko czy z zewnątrz jest umyta. To jest obrzydliwość w oczach Bożych. Natomiast dobra nowina mówi, że jeśli uwierzysz Pana Jezusa, jesteś raz na zawsze zbawiony. On ci da wtedy Ducha Świętego, który cię zamieszka, i on będzie ci podpowiadał, jak masz dalej żyć. Jeżeli będziesz posłuszny temu głosowi, będziesz na wspaniałej drodze do tego, żeby coraz bardziej z dnia na dzień stawać się podobnym do Pana Jezusa Chrystusa. I to jest normalne życie chrześcijańskie. Ale też na tym normalnym życiu chrześcijańskim czyhają różne zakręty. Jeżeli będziesz czytał Słowo Boże i będziesz je rozważał w obecności Bożej, to jesteś na dobrej drodze. Jeśli zaczniesz słuchać ludzi i sobie dobierzesz kompanię różnego rodzaju chrześcijańskich, fałszywych nauczycieli, to wtedy twój stan może zewnętrznie będzie dalej chrześcijański, ale będzie w oczach Bożych po prostu obrzydliwy, dlatego że staniesz się jednym z wielu obłudników. Staniesz się jednym z wielu fałszerzy Słowa Bożego. Nie chciałbym wyrokować, kto jest gorszy. Czy cudzołożnik, czy ten, kto wiedząc, co mówi Pismo Święte, podważa ten jeden werset, który rozumie, ale z powodów teologicznych zakrywa ten werset, żeby dalej kłamać i fałszywą naukę głosić. Jedno i drugie jest ohydne. I tutaj mamy takich, którzy wiedzieli, co mówi Pismo. Oni wiedzieli, co mówi Słowo Boże. Oni byli uczonymi w Piśmie i kapłanami, i starszymi. I rzekli do Niego mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto Ci dał moc. A Pan Jezus odpowiadając rzekł do nich pytaniem, bo to nie jest uprzejmość, to jest standardowy sposób rozmowy w tamtych czasach. Hebrajczycy tak rozmawiali, że odpowiadając często zadawali po prostu pytanie, które było w pewnym sensie odpowiedzią. I tutaj Pan Jezus odpowiadając rzekł do nich, zapytam i ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Pan Jezus spytał o chrzest Jana. I co oni mieli odpowiedzieć? Zobaczcie, jak to działa. To jest klasyczna religijna obłuda. Oni wiedzieli, że chrzest Jana był z nieba. Oni doskonale to wiedzieli. I co? Oni zaczęli w swoim sercu kalkulować i to, co z serca wypłynęło przez usta. Jak widać, oni są jednomyślni w tej fałszywej religii. Rozważali to, mówiąc między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas. Jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Dzisiaj być może ta rozmowa odbywałaby się nieco inaczej. Nie możemy ludziom powiedzieć, że są zbawieni z łaski, bo przestaną dawać nam mszę. Nie będą dawać pieniędzy na wykupienie krewnych z czyśćca. Nie możemy im powiedzieć prawdy. Wiemy, jaka jest prawda, ale stracimy dużo pieniędzy. Nie możemy ludziom powiedzieć, że celibat jest zły, że to jest ludzkie ustanowienie. Mężczyźni zostający kapłanami mieliby żony i dzieci. Majątek instytucji by się roztrwonił. Nie możemy tego powiedzieć. Nie możemy tego powiedzieć, że jesteś zbawiony z łaski. Bo przecież pastor ma żonę. Musi utrzymać żonę i dzieci. Musisz w strachu realizować obowiązki kościelne, wierząc, że stracisz zbawienie, jeśli nie będziesz idealnie trzymał się orzeczeń różnego rodzaju kościelnych. I żebyś dawał dziesięcinę. Nie możemy powiedzieć, że dziesięcina jest niebiblijna, bo to jest po prostu nasz interes. Takich rozmów odbywa się każdego dnia setki, tysiące, miliony i Bóg je słyszy. I każdego postawi pod sąd. Oby wśród nas takich rozmów było jak najmniej, a najlepiej wcale. Nie handlujmy Słowem Bożym. Nie ma podstaw do tego, żeby naginać Słowo Boże na potrzeby inne, niż po prostu tylko takie, żeby nie naginać go, a trzymać się tak, jak Słowo Boże mówi. Jeśli kto mówi, niech mówi, jak wyroki Boże mówią. Nawet jeśli to pozornie jest niezgodne z tym, co tobie się wydaje. Ale masz Słowo Boże i masz się go trzymać. Jeżeli jest w Piśmie Świętym choć jeden werset, z którym się nie zgadzasz, idziesz do piekła. Takie są fakty. Po tym można poznać, czy masz ducha fałszu, czy ducha prawdy. Jeżeli jest choć jeden werset biblijny, z którym nie potrafisz się w pełni zgodzić w 100%, jesteś na drodze do piekła. Po tym możesz poznać, czy jesteś w prawdzie, czy w fałszu. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom. I odjechał na dłuższy czas. Tutaj mamy przypowieść, która pokazuje, że Pan Jezus tym fałszywym nauczycielom przedstawia siebie jako człowieka, który oddał im pod opiekę winnicę, czyli winnicą jest dom izraelski. I oni dostali pod opiekę ten lud. Mieli opiekować się nim, przedstawiając prawdę Bożą. I we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wieśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. To widzimy. Byli prorocy, którzy głosili temu narodowi, jakie są powinności wobec Boga, jakie są oczekiwania Jahwe wobec swojego ludu, a oni lekceważyli go. Lekceważyli takiego proroka i nawet jest powiedziane, że kamienowali, zabijali, przecinali piłą, jak mówi list do Hebrajczyków. Jest pełno przykładów, w jaki sposób lekceważyli posłańców Bożych. I to jest bardzo, bardzo brzemienne w skutkach. Bo każdy z nas dostał od Boga różnego rodzaju dary. I te dary nie są dla własnej korzyści. One nie są dla ciebie. Ty nie możesz się pytać, co ja ze swojego majątku mogę dać Bogu? Ty masz pytać, co ja z tego, co mi dał Pan, mogę zabrać dla siebie. I to jest inna perspektywa. A ci myśleli, że ta winnica jest ich. A przecież tu jest powiedziane, że to jest pańska winnica. To jest winnica, której właścicielem jest Bóg. A oni ją tylko dostali w dzierżawę, utrzymanie. I pozwolono im z niej korzystać. Dokładnie tak samo jest wszystkim. Z talentami, z darami intelektualnymi, duchowymi, materialnymi, jakie posiadasz. Posiadasz nie znaczy, że jesteś ich właścicielem, tylko jesteś ich dzierżycielem. Tak jak tu słowo dzierżawa. Ty te rzeczy tylko dzierżysz i któregoś dnia Bóg wezwie cię do siebie, oddzielając cię od ciała. I przestaniesz wtedy to dzierżyć. I pytanie, co z tym, co dzierżysz, co dzierżawisz, zrobiłeś? Co robisz? Jesteś z tego rozliczany przez Boga. I potem jeszcze trzeciego posłał. A oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam uczynić? I tutaj dochodzimy do kulminacji. Co jeszcze można zrobić? Już nic nie można zrobić. Już kompletnie nic nie można zrobić, nie naruszając swojego własnego miru domowego. I właściciel winnicy postanowił tą granicę przekroczyć. Jeżeli mamy z kimś jakiś spór, to właśnie to jest naturalna granica. Moje wysiłki to jeszcze są moje wysiłki. Moi pracownicy, moje pismo wysłane gdzieś, mój telefon gdzieś wykonany. Ale w pewnym momencie ten właściciel winnicy, który im wydzierżawił, doszedł do granicy naruszenia swojego miru domowego. Oddać postanowił coś od siebie. I on zdecydował, wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Wiemy, że to jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, a tym właścicielem winnicy jest Bóg. I tutaj Bóg wysyła swojego jedynego syna. Bóg zdecydował, że to jest jedyny sposób. Ostateczny, skoro wcześniejsze nie zadziałały. To jest to, o czym już mówiliśmy. My jesteśmy kompletnymi bankrutami. My jesteśmy kompletnymi bankrutami, którzy zmarnowali swoją okazję. I doszło do tego, że Bóg posłał swego Syna. Tutaj jest ważna rzecz, którą przypadkowo dotykamy, dotyczącą dosyć rozpowszechnionego błędu w chrześcijaństwie, który niestety się rozpowszechnił również i w Polsce, co prawda nie tak mocno jak na Zachodzie, który podważa synostwo Pana Jezusa Chrystusa. I pytanie tych zwodzicieli jest takie, czy Jezus był synem przed wcieleniem. Pismo mówi wyraźnie, że Pan Jezus jest synem. Kto nie ma syna, nie ma i ojca. Więc nie było czasu nigdy, kiedy był ojciec, a nie miał syna. To byłby absurd. I znajdujemy oczywiście dowody z Pisma Świętego, poza tym oczywistym wnioskiem z tego, kto nie ma syna, ten nie ma ojca, albo jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, to masz życie wieczne. Jest, a nie, że stał się. To nie są przypadkowo dobrane słowa. Jezus od zawsze jest Synem Bożym. I może najpierw przypowieści Salomona, 30 rozdział, to jest w Brytyjce strona 730. Tutaj mamy powiedziane 30 rozdział przypowieści Salomona. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? To jest czwarty werset 30 rozdziału. Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Już z tego widzimy, o kogo chodzi. Chodzi o Boga. I co dalej? I jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Nie ma możliwości, żeby w tekście, który pochodzi wiele set lat przed Nowym Testamentem, przed wcieleniem, autor, czyli Bóg, pytał, czy znasz imię Bożego Syna? I czy znasz imię Boga? Żeby On nie był już wtedy Synem. Jezus już wtedy był Synem. Tych miejsc znamy więcej. I tych miejsc jest bardzo dużo. Izajasza 9 rozdział, 5 werset. Izajasza 9 rozdział, 5 werset, strona 758. Tutaj jest zapowiedź dotycząca przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane: albowiem dziecię narodziło się, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg pełen mocy, ojciec odwieczny, książę pokoju. Syn jest nam dany. Tak jak w tej przypowieści. To nie jest przypadkowe, że Pan Jezus tam mówi, że poślę syna. On już przed posłaniem był synem. Uszanują syna mego. On już przed wcieleniem był synem Bożym. Odwieczny Boży Syn. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń 138. Ojcze jest jeden przed wszystkimi. Ta pieśń właśnie zawiera w sobie te fakty zebrane z Biblii na temat Pana Jezusa. Jest też wiele miejsc, które wskazują na tą prawdę i myślę, że warto przestudiować ten temat, tak żeby nie dać się zwodzić przez fałszywych nauczycieli. Bo jest to bardzo niebezpieczny pogląd, kto twierdzi, że Jezus się stał synem we wcieleniu lub kiedy indziej. Jest to po prostu bardzo niebezpieczna nauka, bo kto nie ma syna, nie ma życia. Jeśli pozwolisz diabłu okraść się z syna, to nie masz życia. I teraz kontynuując, widzimy w tej przypowieści, że posłanie syna zaowocowało tym, że ci, którzy mieli się rozliczyć z tego, co zrobili dla Boga w tej winnicy, zaczęli dokładnie tak, jak przed chwilą widzieliśmy, handlować. Mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Cóż za wyrachowanie, ale również fakt. Zamordowanie Syna Bożego spowodowało, że Bóg darował nam przebaczenie grzechów. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli: przenigdy. On zaś, Pan Jezus, spojrzawszy na nich, rzekł: cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Kamień węgielny to jest inaczej kamień narożny, kamień, od którego zaczyna się budowla. I z listu Piotra wiemy, że jesteśmy domem duchowym, którego kamieniem właśnie węgielnym jest Jezus Chrystus. I my jako żywe kamienie do tego budynku jesteśmy dokładani. W dniu, kiedy ostatni kamyk zostanie wbudowany w tą budowlę, przyjdzie Pan Jezus i pochwyci nas do nieba w momencie opisanym m.in. w Ewangelii Jana 14 rozdział 1 do 3 wersetu albo 1 Tesaloniczan 4 rozdział od 13 do 18 wersetu i inne liczne miejsca jak Filipian 3 rozdział 20-21 werset. To wspaniałe wydarzenie stanie się, kiedy ostatni, najsłabszy baranek z trzody Bożej zostanie dołączony do trzody Pana Jezusa. To stanie się w momencie, kiedy ostatni, być może najmniej istotny kamyczek zostanie dołączony do tej budowli. To stanie się, kiedy w ciele Chrystusa pojawi się ostatni członek dołączony i ciało będzie skompletowane. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. To jest bardzo ciekawe, że mamy tutaj wyraźną zapowiedź, że ten kamień jest kamieniem obrazy. Możesz się o ten kamień przewrócić, albo możesz ten kamień uhonorować. Możesz ten kamień uznać, albo od tego kamienia zginąć. Ten kamień to jest Pan Jezus Chrystus. Ten kamień, o którym mówi m.in. w Księdze Daniela Słowo Boże, że kamień bez udziału rąk spadnie i przewróci posąg, który reprezentuje wszystkie królestwa świata, to ten kamień to jest Pan Jezus. I ten kamień tutaj jest kamieniem obrazy. Ten kamień to jest kamień narożny. Albo się do niego przyłączysz i będziesz częścią tej budowli, albo twój koniec jest marny. I mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus jest całkowicie wystarczający do tego, żeby uznać Go za Twojego fundamentalny kamień, za Twój punkt odniesienia, za ten punkt, do którego możesz się przymierzać, żeby rosnąć ku chwale Bożej. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce. Czy oni nic z tego nie zrozumieli? Wręcz odwrotnie. Zrozumieli, że muszą tym bardziej podwoić wysiłki, żeby zgładzić Syna Bożego. W tej właśnie godzinie chcieli Go dorwać, w tej właśnie godzinie chcieli Go dopaść, lecz bali się ludu. Co ludzie powiedzą? To jest częsty hamulec. Co ludzie powiedzą? Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Tutaj też to widać, co ludzie powiedzą. Jest tak, że w czasie pochwycenia będą zabrani wszyscy prawdziwi wierzący. I Duch Święty będzie zabrany pośrodku. I każdy wierzący, niezależnie od jego stanu, będzie zabrany. Jak widzimy, ci zwodziciele gotowi do tego, żeby działać przeciwko Bogu, kierują się tym, co ludzie powiedzą, lecz bali się ludu. I tak naprawdę to również jest tak zwana masa krytyczna. Ci wszyscy wierzący, którymi być może nie jeden z nas chce pogardzić, bo nie widać ich owoców, nie widać ich pracy dla Pana. Co po takim człowieku? Ale spójrz na swoje ciało. Czy twoje ciało się składa z oka i ręki i ważnych narządów? Jest tak, że nie tylko są ważne narządy w naszym ciele. Są narządy, które, byśmy powiedzieli, wykonują tylko i wyłącznie uzupełniającą funkcję. Bo czymże jest komórka jakiegoś białka, która otacza ważny narząd? Chroni go. Ale ona w zasadzie nic poza tym, że jest w ciele, nie robi. Konsumuje jedynie błogosławieństwa z ciała i nic więcej nie robi. Nie mierzy temperatury, byś powiedział, po co ona? Wyssijmy ją z ciała. Ale to tak nie jest. Jeżeli należy do ciała, jeśli jest naprawdę nawrócony członek, jeśli jest naprawdę nawrócona osoba, to on ma tylko i wyłącznie swojego Pana jako rozliczającego. My mamy się zachęcać do tego, żeby Słowo Boże studiować, żeby zgodnie ze Słowem Bożym iść, żeby napominać, gdy trzeba, żeby korygować, gdy trzeba, ale nie możemy kogoś skazywać na piekło czy na niebo. Nie mamy rentgena duchowego. I jak w momencie pochwycenia będą zabrani zarówno ci wierzący, którzy są znani jako wierzący światu, jak i ci, którzy gdzieś w ciszy się pojednali z Bogiem, uwierzyli, że doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa wystarczy, żeby ich pojednać z Bogiem i w cudzysłowiu nic więcej nie zrobili, to oni też znikną. Będą wzięci do nieba. I wtedy nie będzie żadnego śladu. Oni już się nie będą bali ludu. Bo to będzie moment i kiedy ten Duch Święty będzie zabrany z pośrodka. Więc mamy tutaj prostą naukę, abyśmy trzymali się tylko tego, co Słowo Boże nam mówi i poza nie, żebyśmy nie wystawali. Prawie koniec, ale kilka myśli mi się nasuwa. Chciałbym coś jeszcze być może dla zrównoważenia tego, co było powiedziane, odczytać. Brat położył wielki nacisk na to, że zbawieni jesteśmy bez uczynków i to jest prawda. W liście do Rzymian w 4 rozdziale, myśmy to kiedyś już rozważali, 5 werset mówi, kto zaś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. I to jest ta cudowna rzecz, że aby utrzymać to zbawienie, nic nie musimy robić i również później nie musimy się zrewanżować, czy spłacić długu, bo zbawienie nie jest pożyczką, którą później w życiu spłacam, to jest rzeczywiście prezent. I to jest ta niepojęta prawda Ewangelii, że Bóg bezwarunkowo nas miłuje. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ta miara miłości. Ale też jest i z drugiej strony tak, że właściwie przez cały Nowy Testament, jak czytamy, jesteśmy ciągle na nowo zachęcani do prowadzenia nowego życia i do odwrócenia się od grzechu. Wśród takich przykładów jest wiele, ale choćby ten sam list do Rzymian mówi, 6 rozdział, 4 wiersz: pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Albo też i drugi list Piotra, pierwszy rozdział, mówi nam wcześniej o obietnicach, a piąty wiersz, drugi Piotra, pierwszy rozdział, piąty wiersz: dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. No i dalej jest tutaj lista cnót, które wyrażają się w praktyce. To są rzeczy, które się robi. Powściągliwość nie jest kwestią tylko wewnętrzną, to jest konkretnie robienie lub nierobienie czegoś. Czy też braterska miłość, to jest to także się wyraża, to nie jest tylko tak, że ja ją mam, ale nikt nie wie, że ją mam. Ja to wyrażam. Czy też Jakub, z którego też było czytane, mówi, drugi rozdział, 18 wiersz: powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków. To nie jest tak, że my nie mamy nic do pokazania. Luther powiedział, i to jest takie okrągłe zdanie, ale ono jest prawdziwe, że jesteśmy zbawieni przez samą wiarę, ale nie przez wiarę, która jest sama. Czyli jeśli ktoś był mordercą i się nawraca, to przez resztę życia nie jest mordercą. Bo jeśli dalej jest mordercą, to znaczy, że się nie nawrócił nigdy. Duch Święty sprawia, że zmieniamy się. No wiecie, ja byłem kobieciarzem. Ale od momentu nawrócenia, chociaż serce dalej mam to samo, nie mogę powiedzieć, że dalej jestem kobieciarzem. Dalej jestem kuszony, ale nie zdradzam mojej żony. Więc nie można powiedzieć, że mogę dalej robić to, co robiłem, bo jestem zbawiony. Oczywiście nie. Pokaż mi wiarę bez uczynków. Jak ją pokażesz? No, pokażesz tylko świętym życiem. W inny sposób nie pokażesz. Uciekaniem od grzechu. W ten sposób możemy pokazać, że mamy wiarę. Oczywiście są przykłady w Starym Testamencie, że tej wiary nie widać, jak w przykładzie Lota czy Noego pod koniec życia. Byśmy powiedzieli, jakby zaprzeczenie tego w ogóle, że to byli ludzie wiary. Ale też i z drugiej strony nie można przykładać ludzi z tamtego czasu do nas, czy do norm, jakie mamy już jako dzieci Boże. To oni żyli w znacznie bardziej, można powiedzieć, ubogim czasie, jeśli chodzi o objawienie Boże. A więc chrześcijanin to jest ten, który pokazuje swoją wiarę przez swoje uczynki. Albo też list Jana mówi nam, drugi rozdział, trzeci wiersz: z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. A więc to znowu jest coś, co robimy. Albo też czwarty rozdział, siódmy, ósmy wiersz, siódmy pod koniec: każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. widzimy rozróżnienie. Po tym poznajemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo co robimy? Miłujemy braci. To znowu jest coś, co było, nie było, a jest. Nie pokazywałem tego, teraz to pokazuję. Oczywiście w różnym stopniu. Zapewne jest tak, że ludzie nawróceni zaczynają robić coś, czego wcześniej nie robili. Zacheusz, kiedy się nawrócił, to była krótka droga, którą szedł z Panem. Kiedy doszli do domu Zacheusza, powiedział: oto połowę mego majątku rozdaję ubogim. On już coś zrobił. A jeśli coś wymusiłem, oddaję w czwórnasób. On znowu coś zrobił. Widzimy to, że jego wiara wyraziła się. Jeśli ta nierządnica, która przyszła i całowała stopy Pana i płakała nad tymi stopami, włosami wycierała, to Pan Jezus mówi: odpuszczono jej wiele grzechów, bo bardzo miłowała. Oczywiście, że to odpuszczenie nastąpiło zanim tam weszła. Ona nie miała odpuszczone dlatego, że całowała stopy Pana, tylko całowała stopy Pana dlatego, że uwierzyła. I to, że miłowała, było wyrazem tej wiary. I myślę, że jeszcze jedna też i ważna rzecz. Owszem, nie wiemy, co jest w ludzkim sercu. Wy nie wiecie, co jest w moim. Ja nie wiem, co jest w każdym z was. I można powiedzieć tak, że właściwie to nie wiemy, kto z nas jest zbawiony, a kto nie. Oczywiście to Duch Święty świadczy, czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy nie. To Bóg wie. Ale my, jako ludzie wierzący, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, czego nie widzimy. Tylko jesteśmy odpowiedzialni za to, co widzimy. Czyli skąd wiemy, że Konrad i Konrad są dziećmi Bożymi? Na podstawie tego, co mówią. Dlaczego dzisiaj zaczęli łamać chleb? Dlatego, że w ich życiu nie widzimy czegoś, co byłoby ewidentnie grzeszne. Sami grzesznicy są w społeczności. Nie ma ludzi bezgrzesznych, którzy łamią chleb. Tym niemniej, jeśli ktoś trwa w grzechu, ewidentnie tego chleba nie powinien łamać. A więc nie widzimy czegoś, co by ewidentnie powiedziało, to jest niemożliwe, żeby ten brat czy ten brat mógł łamać chleb. A więc jesteśmy odpowiedzialni za to, co widzimy. Dlaczego chrzcimy kogoś? Nie wiemy, czy on ma Ducha Świętego, czy nie. Wiemy to, czy słyszymy to, co mówi. I na podstawie wyznania chrzcimy. To Bóg wie, czy ten, który jest zanurzony w wodzie, kocha Pana, czy ma Ducha Świętego. Ale słyszymy wyznanie i na podstawie tego wyznania postępujemy. A więc nasza odpowiedzialność nie jest w tych rzeczach, których nie widać. Nie osądzamy grzechu, którego nie widzimy. Nie ma żadnego świadectwa na to, że się coś stało. Bóg może to odkryć, owszem. I wtedy wszyscy widzimy, jest grzech. Trzeba go osądzić. Ale jeśli go nie widzimy, to nie robimy dochodzenia żadnego, nie szukamy tego. A zatem jesteśmy odpowiedzialni za to, co Bóg przed nasze oczy postawi, czy da nam usłyszeć. Po drugie, cały Nowy Testament wzywa do tego, żebyśmy jednak prowadzili nowe życie, umartwiali to, co jest w nas cielesnego, albo list do Tytusa kilkakrotnie, czynili dobre uczynki. Choć oczywiście są przykłady Ananiasz, Safira, Bóg zareagował na ich obłudę. Zostali osądzeni, stracili życie. To znaczy, że to ma znaczenie, jak postępujemy. Oni chcieli tylko zrobić dobre wrażenie, ale i to Bogu się nie podobało. A zatem to, jak żyjemy, ma swoje wielkie znaczenie w naszym świadectwie. Słowo Boże mówi: pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oczywiście, jeśli ktoś się upije, nie znaczy, że idzie do piekła. Mówię o wierzącym. Faktem jest, że człowiek wierzący nie powinien się nigdy upić. Mamy być raczej pełni ducha, a nie pełni alkoholu, który nam odbiera, czy odbiera rozum, czy trzeźwe spojrzenie.